Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Amr İbnül As'ın sayfesi. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın genç ashabı arasında hadis sayfesiyle şöhret kazananlardan birisi de Abdullah İbni Amr İbnül As'tır. Babası Mısır Fatihi Amr İbnül As'tan önce Müslüman olan Abdullah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle pek çok hadis yazdığını gösteren haberler vardır. Bu haberlerin hepsini burada zikretmeyi lüzumsuz buluyoruz. Bununla beraber meydana getirdiği hadis sayfasının yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için bu haberlerden seçilmiş bazı örnekler vermek elbette ki daha faydalıdır. İbn Sa'd'ın naklettiği bir haberden öğrendiğimize göre Abdullah İbn Amr bir sahifeden bahsederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim hadisleri yazmak için izin istedim. Bana izin verdi ve ben de bu sayfayı yazdım der. İbn Sa'd bu haberin nihayetinde Abdullah İbn Amr'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yazdığı sayfaya Sadıka ismini verdiğini de ilave eder. Abdullah İbni Amr'ın hadis yazdığını gösteren bir başka meşhur haber de İmam Buhari'den gelen rivayette Ebu Hureyre hadisidir. Ebu Hureyre en fazla hadis bilen kimsenin Abdullah İbni Amr olduğunu, çünkü kendisinin yazmadığını onun yazdığını söyler. Evet. Abdullah İbni Amr tarafından meydana getirilen sayfenin ihtiva ettiği hadis miktarı hakkında ise keskin bir bilgiye sahip değiliz kardeşlerim. Cabir İbni Abdullah'ın sayfasına bakacak olursak, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı arasında fazla hadis rivayet etmekle şöhret kazananlardan birisi olan Cabir İbni Abdullah Hicretin 74. senesinde vefat etmiştir. Veki İbnül Cerrah'ın Hişam İbni Urve'den naklettiği bir haber onun hadis sahasında bir otorite olduğunu gösterir. Bu habere göre halk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Cabir'in etrafında bir halka teşkil ederek oturur ve ondan hadis dinlerlerdi. Kaynaklar Cabir'e ait bir sayfenin mevcudiyetinden bahsederlerse de bu sayfenin kendisi tarafından yazıldığına dair herhangi bir kayda rastlanmaz. Zehebi tarihinde Katade'nin hıfzından bahsederken ona Cabir'in sayfasının bir kere okuduğunu ve onu hemen hıfz ettiğini kaydeder. Yine El-Hatip ve İbni Hacer de buna benzer haberler vermişlerdir. Cabir hadis rivayet eden Ebu Sufyan Talha İbn-i Nafi'nin bu hadisleri bir sayfeden rivayet ettiği söylenir. Kaynaklarda mezkur sayfeden Sahifetu Cabir, yani Cabir'in sayfası olarak bahsedilmesine rağmen bazı haberlerin delaletiyle onu Cabir tarafından yazılmadığını anlıyoruz. Süleyman İbni Kays'ın sayfasından rivayet edenlerden biri Ebu Sufyan Talha İbni Nafi'dir. Sufyan İbni Uyeyne ve Veki İbnül Cerrah Ebu Sufyan'ın Cabir'den rivayet ettiği hadislerin elde etmiş olduğu bir sayfeden ibaret bulunduğunu söylemiştir. Ebu Sufyan'ın Cabir'den hadis işittiğini gösteren bazı haberler bulunmakla beraber bu haberlerin sema ne derece delalet ettikleri tespit etmek bir hayli güçtür. Mesela Buhari'nin tarihinde verdiği habere göre Ebu Sufyan Cabir ile Mekke'de 6 ay müddetle komşuluk etmiş. Bu müddet zarfında Süleyman İbni Kays Cabir'den hadis yazmış, kendisi ise hıfz etmiştir. Evet. Ali İbni Ebu Talib'in sayfesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcazadesi ve aynı zamanda damadı olan Ali, Ali'nin de elinde sadakat ve diyet hükümleri ihtiva eden bir sayfenin bulunduğu, muhtelif kaynakların verdiği haberlerden anlaşılır. Bu haberlerden birinde Ali şöyle demekte: Aleyhissalatü Vesselam'dan, Kur'an'dan ve şu sayfadakilerden başka bir şey yazmadık. Bununla beraber Ali'nin bu sayfadan başka Kur'an ile hadisleri de topladığını, kıymetli bir kitap vücuda getirdiğini bize haber veren rivayetler vardır. Zehebi, Muhammed İbn Sirin'den naklettiği bir haberde Ali'nin Aleyhissalatü Vesselam'ın vefat ettiği sıralarda Kur'an'ı tenzil üzerine toplamış bulunuyordu. Hatta kendisini bu işe o kadar vermişti ki Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatı üzerine hilafet makamına geçen Ebu Bekir'e beyat etmek fırsatını bile bulamamıştı. Yine Muhammed İbn Sirin'e göre Ali tarafından tevil edilen bu kitap onu elde edenler için büyük faydalar sağlayacak bir ilim ihtiva ediyordu. Ali İbn Ebu Talip'ten sayfe rivayet edenlerden biri de Hılaş İbni Amr el Heceri'dir. Yahya İbni Said'e göre Hılaş aslında Ali'yi işitmemiş fakat ondan rivayet ettiği hadisler bir kitaptan ibarettir. Semure İbni Cundeb'in sayfesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı içerisinde hadis yazanlardan biri de Semure İbni Cündeb'dir. Hakkında geniş bilgi verilmese de onun bir hadis kitabı olduğunu, Muhammed İbni Sirin'in Semure'nin oğulları için yazdığı risalede pek çok ilim vardı sözünden anlıyoruz. Keza bu risalenin oğulları tarafından rivayet edildiğini belirten haberlerde de Muhammed İbni Sirin'in sözünü teyit eder. Ancak Semure'nin risaleyi ne zaman yazdığını kesin olarak tespit edemiyoruz. Kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında küçük olduğunu ve ondan hadis hıfzettiğini söylemektedir. Bu haber risalenin Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yazıldığı ihtimalini doğuruyor. Keza risalenin Semure tarafından oğullarına yazılması ve Buhari'nin de naklettiği gibi min Semura İbni Cündeb ila Benihi, yani Semure İbni Cündeb'den oğullarına ibaresiyle başlaması da bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Bu ihtimale göre Semure'nin hafızasında bulunan hadislerle diğer sahabelerden işittiği hadisleri topladığı anlaşılmaktadır. Allah onlardan razı olsun. Ebu Hureyre'nin sayfesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan en fazla hadis rivayet etmekle şöhret kazanan Ebu Hureyre, hadis öğrenmeye karşı hırs diyebileceğimiz büyük arzu sahibi olan bir kimseydi. Bu arzu tabi olarak onu Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözünü dikkatle dinlemeye, sonra da bu dinleyip öğrendiklerini başkalarına nakletmeye sevk ediyordu. Hadis rivayetinden dolayı bazen ashabın itirazına maruz kaldığı da oluyordu. Fakat bu itirazlar onu tekzip etmekten ziyade onun fazla hadis rivayetinden ileri geliyor, hataya düştüğünü ileri sürenlere karşı da rivayetini teyit edecek şahitler bulmaktan geri kalmıyordu. Bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan cenaze namazını kılanlar için büyük bir ecir, kılan ve cenazeyi takip edenler için de iki büyük ecir vardır hadisini rivayet etmişti. Abdullah İbni Ömer ona itirazda bulunmuş ve "Ey Ebu Hureyre, sen çok hadis rivayet ediyorsun" diyerek onu Ayşe'ye götürmüştü. Ayşe, Abdullah İbni Ömer'in itirazına rağmen Ebu Hureyre'yi tasdik etmek zorunda kalmıştı. Ebu Hureyre bazen bir hadis rivayet ettikten sonra onu Ümmül Mü'minin Ayşe'ye döner ve "beni dinle, beni dinle" derdi. Maksadı Ayşe'nin ikrarı ile hadisini takviye etmekti. Ayşe ise onun bu hareketine sukutla mukabelede bulunur, sözlerini inkar etmezdi. Ancak unutkanlık sebebiyle hadisin yanlış öğrenilmesinden korkarak bir toplulukta fazla hadis rivayet etmesini istemezdi. 4. Ebu Hureyre çok hadis rivayet ettiğini söyleyenlere karşı kendisini şöyle müdafaa ediyordu. Halk itiraz mahiyetinde diyordu ki, Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor. Eğer Allah'ın kitabında şu iki ayet olmasaydı bir tek hadis bile rivayet etmezdim. Ebu Hureyre bundan sonra Kur'an'ın Bakara suresindeki 159 ve 160. ayetlerini okumuştur. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Abbas'ın sayfesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı içerisinde rivayetinin çokluğu ve bilhassa tefsir sahasındaki ilminin genişliğiyle şöhret kazananlardan birisi de Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalip'tir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu olan İbn Abbas, hicretten 3 sene önce dünyaya gelmiş, tefsir ilminde otorite olması dolayısıyla kendisine müfessirul Kur'an veya tercümanul Kur'an deniyordu. Muhtelif isnatlarla gelen rivayetlere göre Aleyhisselatü Vesselam onun için Allah'ım onu dinde fakih kıl, tevilini öğret diyerek dua etmiş. İbn Abbas Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında 13 yaşlarında olmasına rağmen ondan pek çok hadis dinlemiş ve hıfz etmişti. Bununla beraber bilgisinin büyük bir kısmını sahabeden aldığı da şüphe yoktur. İbn Abbas'ın Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından topladığı hadisleri yanında bulundurduğu levhalara yazdığını belirten haberler vardır. İbn Abbas'ın kendisi tarafından yazılmış kitaplar yanında onun imlasıyla talebeleri tarafından yazılmış kitap ve sayfeler de vardır. Sa'd İbn Cübeyr, Mücahit ve İkrime İbn Abbas'ın en meşhur talebelerindendir. Bunlardan Sa'd İbn Cübeyr'in İbn Abbas'tan hadis yazması zikre şayandır. Sa'd der ki, sayfemle İbn Abbas'a gelir, İmla ile ondan hadis yazar, sayfa dolduğu zaman dahi İbn Abbas imlaya devam ederse elbiseme, ayakkabıma ve hatta avucuma yazdığım olurdu. Şüphesiz Sa'd İbn Cübeyr evine döndükten sonra bu yazdıklarını temize çekmiş olacaktır ki fakat bu hususta herhangi bir kayda rastlanmaz. Abdullah İbn Ömer İbnül Hattab'ın sayfesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın genç ashabından biri olan Abdullah İbni Ömer hadis yazıp yazmadığını bilmiyoruz fakat elinde yazılı hadis vesikalarının bulunduğuna ve kölesi Nafi'nin ondan bir sayfa rivayet ettiğine dair gelen haberler onun da diğerleri gibi hadis yazdığına delalet ediyor. İmam Buhari tarafından Nafi vasıtasıyla nakledilen bir haberden öğrendiğimize göre Abdullah İbn Ömer sokağa çıkmadan önce kitaplarına bakar, aynı haberi nakleden Zehebi ise sokak tabiri yerine halk tabirini kullanır. Öyle anlaşılıyor ki İbn Ömer kendisinden hadis dinlemek isteyenlerin huzuruna çıkmadan önce kitaplarını gözden geçiriyor ve bu surette önceden hıfz etmiş olduğu hadisleri bir defa daha hatırlamak imkanını elde etmiş oluyordu. Abdullah İbn Ömer'in hadisleri yukarıda da işaret ettiğimiz gibi kölesi Nafi tarafından rivayet edilmiştir. Ancak rivayet edilen bu hadislerin yazılı bir kaynağa dayanması İbn Ömer'in kitap sahibi olduğunu gösteren yukarıdaki haberleri de teyit eder. İbn Hacer'in Halid İbn Ziyad'ın tercümesinden bahsederken İbn Hibban'dan naklen Nafi'den sahih bir sayfe rivayet ettiğini, Muhammed İbn Abdurrahman İbn Günaç'ın tercümesinde yine İbn Hibban'a dayanarak Nafi'den sahih bir nüsha naklettiğini söylemesi, her ne kadar bu sayfelerin mahiyeti hakkında bilgi verilmemiş olsa bile Abdullah İbni Ömer'in yukarıda bahis konusu ettiğimiz sayfenin Nafi vasıtasıyla nasıl rivayet ettiğini gösteren açık bir delil teşkil etmektedir. Sa'd İbni Ubade'nin sayfesi. Cahiliye devri katiplerinden olan Sa'd İbni Ubade'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Daha doğrusu onun hadis yazdığını açıkça belirten bir habere rastlamıyoruz. Tercemsi halinden bahseden kaynaklar onun cahiliye devrinde Arapça yazanlardan biri olduğunu kaydederler. Bununla beraber Sa'd İbni Ubade'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde daima hazır bulunduğu, ondan Kur'an, feraiz ve şeriat ahkamını öğrendiği bilinen hususlardandır. Yazı bildiğine ve öğrenmeye kadar büyük bir arzusu bulunduğuna göre herhalde bazı şeyler yazmış olacaktır. Nitekim onun torunlarından biri olan İsmail İbni Amr İbni Kays İbni Sa'd İbni Ubade'den Ahmet İbni Hanbel'in naklettiği bir haber bu hususu teyit edecek bir manaya sahiptir. İsmail'in babası Amr Sa'd İbni Ubade'nin kitabında peygamberin bir şahit ve bir yemin ile hüküm verdiğini gösteren bir hadis bulmuştur. Aynı haber isnadındaki biraz daha değişik bir ifade ile Tirmizi tarafından da nakledilmiştir. Buhari sahihinde kitap Sa'd İbni Ubade'nin oğlu Said'e isnat etmiş, öyle anlaşılıyor ki yaşadığı müddetçe Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisini kaçırmayan Sa'd İbni Ubade ondan işittiği hadisleri yazarak bir de kitap telif etmiştir. Vefatından sonra onun bu kitabı hadis yazan diğer sahabelerde de görüldüğü gibi torunlarına intikal etmiş ve onlar rivayet etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Hadisin ilk kaynağı kimdir? Sahabe. Sahabe kime denir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devrinde toplanan geniş hadis külliyatının daha sonraki nesillere naklinde ilk mühim rolü oynayan neslin sahabe olduğu elbette bilinen bir husustur. Allah onlardan razı olsun. Bununla beraber hadis tarihini incelerken bu nesle de kısaca temas etme ve hakkında genel de olsa biraz bilgi vermek faydadan hali olmayacaktır. Kardeşlerim, sahabe lügat yönünden sohbet kelimesinden türemiştir. Bir kimse ile sohbette bulunan bir başka kimseye nispet edilen isimdir. Zamanın tahdit edilmemesi sohbetin bir saatlik, bir müddetin küçük bir cüzün olduğu kadar birçok senelerde şamil olabileceğine delalet eder. Ve mesela bir kimse için bir saatlik sohbeti var denildiği gibi senelerce sohbeti bulunduğu da söylenebilir. Hadis ıstılahı yönünden sahabe, Aleyhisselatü Vesselam'ı gören ve Müslüman olarak ölen her kişiye sahabe adı verilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, onunla sohbeti bulunan ve Müslüman olarak ölene sahabe adı verilir. Evet. Tabi'in imamlarından Sa'd İbni Müseyyep'ten rivayet olunduğuna göre sahabe Aleyhisselatü Vesselam'la bir veya iki sene beraber bulunan yahut onunla birlikte bir veya iki gazveye iştirak eden kimsedir. Bunun gibi birçok tanımlara girilmiştir. Ama sözün özü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, iman eden ve iman üzerine ölen insanlara sahabe denir. Allah onlardan razı olsun. Onların iman ettiği gibi Rabbim bize de iman etmeyi nasip etsin. Sahabenin derecelerine baktığımızda kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis veya bir kelime rivayet eden, hatta mevkiindeki yüceliği göz önünde tutularak onu kısa bir süre için gören kimse dahi sahabeden sayılmakta. Sahabilik insana derece, mertebe ve yüksek şeref kazandıran bir sıfattır. Kur'an-ı Kerim'den nazil olan ayetlerle ve Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olan hadislerle sahabenin faziletleri dile getirilmiş ve bu neslin diğer Müslüman nesillere üstünlüğü açıkça belirtilmiştir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki her ne kadar yukarıda verilen tariflerde Aleyhisselatü Vesselam'ı kısa bir süre için gören kimselere de sahabe ismi verilmiş olsa bile onu görenler arasında diğerlerinden önce Müslüman olanlar ve bütün ömürlerini onun yanında geçirenler de vardır. Onunla birlikte gazvelere iştirak edenler vardır. Onunla birlikte İslam'ın yayılması, Allah'ın isminin yüceltilmesi için çalışanlar, mücadele edenler vardır. Onunla birlikte müşrikler tarafından tehdit edilenler, işkenceye maruz kalanlar, ölümle karşılaşanlar ve yurtlarını, mallarını, eş ve çocuklarını terk edip başka yerlere hicret etmek zorunda kalanlar vardır. Nihayet şehit olanlar vardır. Elbette bütün bunlar arasında derece farkı olması tabidir. Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız bir saat içinde görüp ondan işittiği tek bir hadisi rivayet eden sahabeyle bütün ömrünü onun hizmetine vermiş yahut İslam için onunla birlikte mücadele etmiş yahut da bu yolda şehit olmuş sahabe arasında bu derece ayrımı yapmak gerekmektedir. Kısaca her sahabeyi fazilet bakımından bir ve aynı derecede saymak mümkün değildir. Aynı konuya temas eden İbni Hacer de şöyle demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la daima beraber bulunan, onunla harplere giren veya sancağı altında şehit edilen sahabelerin, onunla daima beraber bulunmayan, onunla birlikte harplere iştirak etmeyen, onunla az konuşan, az yürüyen yahut onu uzaktan gören yahut da sadece çocukluğunda gören sahabelere üstün olduklarına şüphe yoktur. Her ne kadar sohbet şerefi hepsi için ve hatta rivayet yönünden Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç hadis işitmeyen ve hadisleri mürsel olan kimseler için hasıl olsa bile birincileri diğerlerinden üstündür. Bununla beraber rüyet şerefine nail olmaları dolayısıyla hepsi de sahabeden sayılırlar. İşte sahabe arasında tabi olması gereken bu fark dolayısıyla İslam uleması onları tabakalara ayırmıştır. Hafız İbni Kesir'e göre kardeşlerim, sahabenin sayısı ve hadis ravileri hakkında elimizde kesin bir rakam yoktur. Bununla beraber İslam'da ilk Nuh kitabının yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle yapıldığını da unutmamak lazımdır. Buhari ve Müslüm'ün Huzeyfe'den naklettikleri bir hadisten de anlaşıldığına göre Aleyhisselatü Vesselam bana Müslümanlığını sözüyle açıklayanları yazınız buyurmuş. Bu emir üzerine 1500 kişi sayılıp yazılmıştır. Amin. Bu nüfus sayımının ne zaman yapıldığı kesinlikle belli değil. Bazı müelliflere göre Aleyhisselatü Vesselam'ın sayımla ilgili emri Uhud gazvesine çıkarıldığı sıralarda, yani 625'te, diğer bazılarına göre Hendek kazıldığı sırada, yani 627'de, bazılarına göre de Hudeybiye seferinde 628'de verilmiştir. Buhari'nin yukarıda işaret ettiğimiz hadisini ele alarak Medine'ye hicretten hemen sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanların nüfus sayımını yaptığı Buhari tarafından verilen 1500 rakamı erkek, kadın, ihtiyar herkesi şamil gibi görünmektedir. Rivayette sayımın yazı ile tespit edildiği de kesin olarak belirtilmiş. Ayrıca rakamlar hadisenin 622 senesinde vuku bulduğu inancını kuvvetlendirmiştir. Evet. Oldukça erken bir devirde yapılmış olduğu anlaşılan bu nüfus sayımı ile daha sonraki sahabe sayısını tayin veya tahmin etmek elbette ki mümkün değildir. Bununla beraber İslam'ın ilk devirlerine ait sahabe sayısıyla ilgili olarak takribi bazı rakamlar ileri sürülmüştür. Ebu Zura aleyhissalatü vesselamın vefatında 114 bin sahabenin bulunduğunu söylemekle beraber Er-Rafi Medine'de 30 bin, sair Arap kabilelerde 30 bin olmak üzere toplam 60 bin sahabe vardır demiştir. Şafi de aleyhissalatü vesselam'ı gören ve ondan rivayet eden sahabenin 60 bin olduğunu söylemiştir. Görüldüğü gibi sahabenin sayısı hakkında kesin bir rakam ileri sürmek mümkün değildir. Allah onlardan razı olsun. Verilen rakamlara göre 7 sahabenin en çok hadis rivayet eden insanlar olduğunu görüyoruz. 5374 hadisiyle Ebu Hureyre, Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde bu hadislerin 325'i ittifakla nakledilmiş. Buhari 93, Müslüm 189'unu nakletmekle infirat etmiştir. Ahmed İbni Hanbel'in müsnetinde de 3848 Ebu Hureyre hadisi yer almaktadır. Ebu Hureyre'den sonra rivayeti 2630 hadisle ikinci dereceyi işgal eden sahabe Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab'dır. Ahmed bin Hanbel onun 2019 hadisini nakletmiştir. Abdullah İbni Ömer'den sonra en çok hadis rivayet eden sahabe Enes İbni Malik'tir. 2286 hadis rivayet etmiş, Ahmed İbni Hanbel ise müsnetinde Enes'in 2178 hadisini nakletmiştir. Enes İbni Malik'i rivayet ettiği 2210 hadisle Ayşe annemiz takip eder. Ayşe annemizden sonra gelen sahabe Abdullah İbni Abbas'tır. İbnül Cevzi'ye göre 1660 hadis rivayet eden İbni Abbas'ın Ahmed İbni Hanbel'in müsnetinde 1969 hadisi yer almıştır. İbni Abbas'tan sonra 1540 hadisle Cabir İbni Abdullah ve 1170 hadisle de Ebu Said el-Hudri gelmektedir. Zikrettiğimiz bu sahabeler dışındakilerin aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettikleri hadis sayısı daha önce de belirttiğimiz gibi binin altındadır ve bu şekilde az rivayet edenlere el-mukillun denilmiştir. Mevcut hadis eserlerinin şimdiye kadar mufassal bir indeksi yapılmamış olduğu için yukarıda verilen rakamları katı olarak kabul etmemek gerekir. Bununla beraber gerçeğe yakın oldukları da şüphesizdir. Bazı hadis eserlerinde adı altında hadis rivayet edilen sahabe sayısıyla ilgili olarak verilen rakamlar da aşağı yukarı hadis rivayet ettikleri bilinen sahabe miktarını aşmaz. Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde 149 sahabeden müştereken ayrıca Buhari'nin 208, Müslüm'ün de 213 ayrı sahabeden gelen hadisleri naklettikleri belirtilmiştir. Malik'in Muvatta'sında 98, Ebu Davud'un müsnetinde 281, Ahmed'in müsnetinde 700'e yakın sahabeden hadis alınmıştır. Verilen bütün bu rakamlar bugün elde mevcut hadislerin belirli sayıda sahabeler tarafından rivayet edildiğini göstermeye yeterlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı içerisinde ismi Abdullah olan 220 kişi bulunmasına rağmen bunlardan yalnız 4 kişi Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra çeşitli meselelerin halli için kendilerine daima başvurularak görüşleri alınan ve bu yüzden Abadile adıyla şöhret kazanan kimselerden olmuştur. Bunların görüş birliğine vardıkları meselelerde ise kavlü abadile tabiri bir icmanın ifadesi gibi sayılmıştır. Bunun gibi 6 veya 7 sahabede toplandığı zaman her birine ait büyük bir cildi dolduracak kadar çok fetva vermekle şöhret kazanmıştır. Bunlar Ömer İbn-i Hattab, Ali İbn-i Ebu Talib, Abdullah İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Abbas, Zeyd İbn-i Sabit ve Ümmül Müminin Ayşe'dir. Allah onlardan razı olsun. Zikrettiğimiz bu misaller her sahabenin ancak muktedir olduğu sahada temayüz ettiğini göstermeye yeterlidir. Bu bakımdan hadisle meşgul olanların da kabiliyetlerini bu sahada geliştirmiş olduklarını kabul etmek gerekir. Bu ise tabi olarak yukarıda da işaret ettiğimiz gibi sahabi hadisçilerin hadisin sıhhatli yönünden garanti oldukları neticesini doğurur. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.